اللي هو الأول في المقام. دار نخون شانو تعلمون ألا نذيب فمن حج البيت أعتج حشكلو تبعت الأشرف أبعت فراجع عمركنا فلا جناح عليه سبنا نشتذي فدي حاجي باندي وفدي معتمر باندي أي يتوف بهما تزي راضي فمن ذلغت وعرفي ایتا دو لیکن تاوی گینا چیزی رازی مہما فما بین رکھت وارو کی یعنی دا صفا او دا مروا کی ومن تتوعا آج بخوشانے من اکڑا خیرن یونی کی فا ان اللہ پس بیشک اللہ شاکر قدردان دی علیم او عالم دی ان الصفا والمروه وسادرو دا مروه چې دا مؤنث تو صفا سره مذکر ده نو دا ولې دا مروه مؤنث ده درې قرطبی د دکتوري کې اونثى مروه اونثى مروه دا مروه چې دا مؤنث ذکر کړی شوی ده لأن حواء قامت عليها لك حواء بدل تكسوة دا ولا عنها لأن حواء قامت عليها دعني لترجمة تصوري نجي أنت تترجمة توقوري دي خال لغوي تحقيق توقر تبدا دي سوي يوسف عليه السلام فواقعكم يوسف عليه السلام سوي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر تشي ترجمي كم دور نسيكي ما أولد له يوم الستوري أو نورا أو سفومي يعني نورنا مراد بلاردي أو سفومي مراد مورد ما غير في الشمس تري ده هو عربي ده كي مونس ده وقمر تشي مذكر ده ده سفومي مراد بلاردي أو نورنا مراد سلا مور ده ادي سوي الټه وي ادي الټه وي ایما ولې د نور اس په باندې وي دوه پلاس اس په باندې څه مور شو دا یو خدای مذکر مونږ صحیح کې کنه په مسله کوښښه او دل تراشه دا مروا چې دا نو دا مؤنث دا لأن حواء اقامت علیها ذکر حواء بی ولاړه ودلته وذكر الصفا او مذكر ذكر كده ده صفا او مذكر ذكر كده شيء ده صفا لان ادم وقف عليه لان ادم عليه السلام وقف عليه فمروه بن سوق ولاړو او په صفا باندې ان صفا والمروه بشك صفا او مروه من شعائر الله استاذنا شعائر الله باندې بدر کوي او داسې تریب ته کوم چې ان شاء الله ټول عمر به بیا پکې نه خطا کوي دوري کې سره ته شعائر څه ته وایي شعائر جمع شعائر ته او خاص علامت د یوسیستا ویلی شي شعائر جمر شعائرتن او خاص علامت د یوسیستا ویلی شي او خاص علامت د یوسیستا ویلی شي خدا چې موږ وګورو یره جمعتون مشاعر الله دی جمعتون مناری مشاعر الله دی دا پڑکی چلی دا مشاعر الله کی دی سیشی جی نو گوره او سنی کر بسی او مراد دینا هر حق طاعت او مراد دینا هر حق طاعت او عبادت او محل دي او مراد دينا حرها طاعته توتا بداريك او عبادته هو سجني او محل بس في سوش كده خانا كمان بكرة انا محل بس النبوي بكرة ابن جماعتنا بكرة تا پڑکیم پکی را دی ہو پڑکیم اس پس پسیم پکی را دی واکی ہر ہاں طاعت عبادت او محل دی چه خاص نخی گردولی شوی دی چه خاص نخی گردولی شوی دی چه خاص نخی گردولی شوی دی دا پارا دا دین اسلامو دپار د دین اسلام چې هغه سره مسلمانان پیژندل شي چې هغه سره مسلمانان پیژندل شي چې لکه دا خو مسلمان ته وګوره داسې طریقې سره جامې شوي داسې طریقې سره پټکې والي داسې طریقې سره بڑی والي هر هغه نښه چې سره مسلمانان څه شي دا پیژندل شي یا هر یو چین هغه پر خپل شاعر باندې سي دکل کی کنه ان بار خپل شاعر باندې دکل کی سیکن خپل شاعر باندې دکل کی مونږ الحمدلله مونږ د جلال پاک څخه د دې او نبی اسلام راته د کومې طریقې د اکل دي په دغه شاعر باندې دکل پاتې کیو ها په دې باندې په شاعر دن پکار دي دې د دې کسو یو هندو بری سیو بل مسلمان په دا نور شری دي خپل شاعر باندې د فخر کوي خند کټوپه هم دا کینه هغه نشانه په ډوکړي سلیم باندې اوچا سره نو دې دې وړو چې نه کډیو ټی کوه په صاحب دا هوګرا دا نو په موټر سایکل په شریک والو یو ورځ به هغه باندې یو دی او دا دوه ورځ سره کې بل دې بل دې بل دې بل دې شاعر پر اتره دا شل دې په روانه نه دا غیر دې چې په تو موټر سایکل دا اتره په جراته نو خپل نشانه په لګوري باندې وانه خوش ایک بدا تو نشان دیکھنا سور دا بیایی سعیب ہو تو آپ اخبر آگا سریب نشان سکتا ہو لگو دیو مسلمان چو پندرہ مرد بانا موٹر سکر بو تو دیو چی دیو خب اخبر ناخی لگوری دیو دو سچا رو کھا سوچے کورو سوچے کورو بس چا تیارانا پیدا کرد سالن سر تکڑ کر امان دیوالو کھا چیرے واسا ہوتی خود رغار کتا ہوتا سالن سر کٹ کرد ویتا سے پٹھول اخبر اخبر ناخو لگو لی ومائی شرا چتی سنت کسی مسلمان ہے سری نخا پکو لی ٹوٹے تینی موالی وار اِنَّ صَفَا بِشَكَ صَفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَرْوَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ دَادَ نَفُو نِشَانُو دَ اللَّهَ نَدِي اسی لفظ ترجمہ صحیح ہے فمن فساسو کو حج البیتا چی حج بیت اللہ شریف کولو امیات مرائی عمر کولا حج تسولی فراؤت کی قصد تو ارادی تو خطر نحو لوائی وانا نا مراد امیات مرائی عمر کولا عمر فراؤت کی صرف زیارت توئی فلا جناح علی ابو رضا رحمان علی ویزم حج عمر اللہ کورتا تکنا مور اپنا ریا دلنا سید حج عمر اللہ خو ما چې د عمر کې په شل په حج عمره نه لیدلې د کورته شل په کاری ته کې فلا جناح علیه سبنا نشتر فدوان ایت صوف بهما چې زیرا دی په میاں چا کې د صفا او د مروا کې د توسې کوم سره پیدا کې چې ربی کریم فرمایي چې سبنا نشتر فدوان دې ولي وي دا یو واقع شو وو واقع دا وه چې دوه کسان وو د یو نوم ایساف و یا اصاف وه او د بلې نوم نایله وو دا ایساف یا اصاف سړی وو او دا نایله 14 سنه وه ویده دغه هلته په دې حرم په حدودو کې زنا کړې وه بیا الله پاک ترې ګټې جوړ کړې بطور عذاب ورپسې بیا مشرکانو لګېده نو دا دغه چې کپده دا نایله دا خو مونږ سره د دې مروه تر تر کړو وه دا ایساب شه د دې سپاتره تر څو درلو ورته چې څو وخت تر بیا به دې خلکو دا مسله وګڼه راخو اول دا څه و چې خلک په دغه مشرکانو د شری عمر نه ونه لاس کې به چفړه وه دا چې دې له مور سره دې مروه نه او به ونه په چفړه شته پر هغه کته حضرت نه کوله چې دلته نه دلته چفړه چدا چې وسر یې خلاص کړی تیر شو نو بیا رس چې کسان نن هغه چې بده ضرور شته چې وکړي خو دې مینه نه ستې راکاګه پته وځه نو چې سکی سره وخت کې سره روانه وانه بیا چې درو بیا رس ته باندې تر څو کسان داو شي چې یې بده حساب ضرور شته نو دې بیا خپل په مخ باندې بیا باندې وره تکي دا هغه چې نه اله هغه بیا خپل کوم نه چې ګټه جوړه شي اسلام راغلو حکم وشو چې دا درې کې روان کې دهو د شرک دی دا غو نور نو صحابه کرام وزین کې دا و چې دا خو مخ کې زنا شو او دلته به مشرکان باندې تلوار نو اي چې صفه مروه مس کې باندې ور سیدی کو سن دي سید دي شکل ربي کریم پر مشنا دا هو شعر الله کې دا ته مو ګوره دا خو ما هو کا کړی سیدی مس کې باندې واه ته حاضری به باندې ته ګوره هغه زنا ته مو ګوره حاضری به باندې واه ا یو تر تبد هغه سره چې خو د پکت هغه د محبوب شو ایسا په نه ته مګور ان صفا والمروه د مشک صفا مروه من شعائر الله فمن حج البيت او ات فلا جناح علی سغنا نشتره په دغه حج باندې او په معتبر باندې ایت توف به ما چې ذر علی په اندر اخ دواړو کې موخه چې دلو ما وچ ته اس دې دې ویا او لګي دا غوي هغه صفا ځان دې پر پلان دې دې مات دې نن دا وره دې کوم دا وخی سره ته ور دې وګدا باندې ا چاټو چوک چې پوچي اخو شي بیا با دې راتو شي په پر کې نو چې کر دې سړي ثابت کې سي خراب و من تطوع خيرنا اعجج اسوق لا خوشاله باندې یو نیکی وکړه فإن الله قد بشك الله فاكو شاكر قدردان نه قدردان وتول کې ها دا شاکر مطلب نه چې ته تو جزاك الله جزا الله پاک ورته لا د مونږ ته حکم دا سو جزاك الله جزاكم الله جزاكم الله کستغورا خضر خیر سره کو جزاك الله فإن الله بشك الله فاكو شاكر قدردان دې پر قدردان دې خدای پاک کول کا قدردان ایته وي ته ته پوچي شان خو کې هغه را شته سر ډېر خو کې ډېر خوشاله شي پوچي خو کې هغه سر ډېر خو کې دې ته قدردان و عليم و عالم دې دا مسئلے من پشو کرنا ان الذين بشكها كسان يكتبون چپٹئی ما حس مطلب دې کې ما كان ظهوره واجب نو هغه چې دا هغه ظاهر ور سي دا واجب دي ان الذين بشكها كسان يكتبون چپٹئی ما كان ظهوره ما حس شي ظاهر والله واجب انزلنا چه مغنا دل کرده من البینات دا دلائلنا والهدا او دا سنتنا خدا توری که سنت من بعد دی من تنا توری که من المسائل الاعتقادیت من المسائل الاعتقاديه تكم الاعتقاد والمسائل دي فكتمانه كفر پټوي نه دي كفر دي من المسائل الاعتقاديه ده هغه مسائل اعتقاديه ونه فكتمانه كفر نو پټوي نه دي كفر دي من بعد ما بيناه رسرهانا چه بيان کرد مونگا لناس خلق دا من الكتاب نا کتاب نا اولائی